الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى كونوا مع الصادقين وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا راس كل خطيئة وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا راس كل خطيئة وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے معزز مہمان کرام علماء کرام اور طلباء بہت خوشی کا موقع ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں غفلت بہت زیادہ پھیلتی ہے وہاں اللہ جل شانہ نے اس کا سامان کر دیا کہ اللہ کا ذکر بلند ہو. اللہ کا شکر ہے ایسے قلوب جو ذاکر ہوں اور ایسے ذہن جو اللہ کے لیے ہمہ وقت استعمال ہو رہے ہوں. وہ جب ایسے ماحولوں میں آتے ہیں تو ان کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہمارے قابل کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ایسے ماحولوں کی طرف جایا کرتے تھے اور لوگ ان سے مستفید ہو جایا کرتے تھے. ویسے عمومی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان حضرات کے پاس جانا چاہیے کیونکہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ ایسے قلوب میں اللہ جل شانہ یہ بات ڈال لیتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں اور اس کی اہمیت مانتے ہی نہیں ان کے پاس جا کر کم از کم ان کے دل کو اتنی حرکت دی جائے کہ اس بات کو جان لے کہ ہماری ضرورت ہے. اور ہماری ضرورت بھی معمولی درجے کی نہیں ہے, ایسی ضرورت جس پر ہماری روحانی حیات قائم ہے. جسمانی حیات کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں, علاج معالجہ بھی کرتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن روحانی حیات کے لیے بہت کم کوشش ہوتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ. تو یہ ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے, کبھی خیال سے ہوتا ہے, کبھی دل سے ہوتا ہے اور کبھی حال سے ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی اقسام ذکر ہیں ان کو باقاعدہ سیکھنا ہوتا ہے. اب جیسے ابھی ابھی جو نعت پڑھی گئی, صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک غفلت ہے اور سستی ہے کہ ایسے نازک موقع پر ایسی نعت پڑھی جائے جو غیر محتاط نعت ہو, اس میں الفاظ غیر محتاط استعمال کیے جائیں اور اس کا طرز بھی غیر محتاط ہو, یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں, انسان کو پوچھ پوچھ کے جانا چاہیے, چلنا چاہیے. ایک دفعہ مجھے دو نعتخوان حضرات کی خاطر مدارت کی ڈیوٹی ایک جگہ پر سونپی گئی تھی. وہ حضرات جب ہمارے گھر تشریف لائے ظاہر جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ان کی خاطر مدارت کرتے رہے. کہنے پہ ان سے میں نے بے تکلف فرض کیا کہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ایسی نعتیں نہ پڑھیں جو گانے کے طرز پر ہوں. اس سے انسان کے دل میں اور دماغ میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے. نعت کے لیے انسان کا دل مچلتا ہے کہ اس کو سنو اور طرز یہ بتا رہا ہے کہ اس کو نہ سنا جائے. تو انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ڈول پرسنالٹی کے نقصانات تو ہوتے ہیں نا, اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. سچ بات یہ کہ میرا تو سر میں درد ہو جاتا ہے. تو میرا اسی مجلس میں بھی سر میں درد ہو گیا تھا اور چلا گیا تھا. اتنے میں حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دعوت برکاتہم جو حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, وہ بھی تشریف لائے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرا سر میں درد ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نعت کا مقام کیا ہے, نعت کوئی عام شعر و شاعری نہیں ہے, یہ کوئی دل کو خوش کرنے کا لبانے کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ اس میں جو بھی استعمال ہو تو ٹھیک ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری کائنات پیدا کی گئی ہے. لہذا ایسے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو, ایسا انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو اور ظاہر خدا کو بھی نہ پسند, ایسی صورت میں ہم کیسے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں ایسی چیزوں سے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہی بات تب صاف دل میں آئے گی جب ہم ان چیزوں کی ضرورت سمجھیں گے اور ایسے حضرات کے پاس جائیں گے. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے اس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اور صحیح بات یہ کہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں. نماز پانچ وقت کم از کم ہم سب کو پڑھنی ہے, فرض ہے, اور اس کی ہر رکعت کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو واجب کروا دیا کہ واجب ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اور اس سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہی دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ذرا تھوڑا سا اس پہ غور فرمانے کہ اس میں ہم کیا مانگتے ہیں. سب سے بڑی بات جو اس زندگی میں ہو سکتی ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر ساری چیزیں فضول ہیں, ساری چیزیں عارضی ہیں, ساری چیزیں نقصان دہ ہیں اگر ہدایت نہیں, اور اگر ہدایت ہے تو پھر ساری چیزیں قبول ہیں. کیونکہ مختصر عرصے کے لیے اگر کوئی پریشانی بھی ہو, کوئی تکلیف بھی ہو تو اس کا مداوع تو ہو جائے گا, لیکن خدا نخواستہ اگر ہدایت نہ ملی تو پھر چاہے یہاں پر بہت مزے بھی ہم کریں تو یہ سارے کے سارے عارضی ہیں اور بہت جلدی ختم ہو جانے والے ہیں. تو اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں دعا کرنا سکھایا کہ مجھ سے دعا کتنی مانگو اور کیسے مانگو. دیکھ ہر رکعت کے اندر واجب کروایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مستقل مانگنا چاہیے اور دعا میں یہی مانگنا چاہیے. اور طریقہ یہ سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کا استعظار, اور پھر اس کے بعد اپنے لیے سب سے بڑی چیز مانگنا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, صراط مستقیم کی ہدایت عطا, اور پھر اس کی خود دعا کے اندر ہی تشریح ہے کہ صراط مستقیم کیسے ملے گا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. یہ خود خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو نوازا ہے, ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب انعام کن پر فرمایا ہے؟ آگے قرآن پاک اس کی تشریح کرتی ہے کہ ان لوگوں پر انعام ہوا ہے کہ جو انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے تعلیمات جاری ہیں اور رہیں گے, قیامت تک رہیں گے, اس پر عمل کرتے رہیں گے لوگ. اور پھر انبیاء کرام ہی کے اتباع سے چمکنے والے صدیقین, ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ حضرات جو اللہ کی محبت میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں, شہداء. اور پھر اس کے بعد وہ حضرات جو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں وقت گزارتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واقع ہو سکتی ہو. تو وہ صالحین ہیں. اور عموماً یہی لوگ ہی ہوتے ہیں, صدیقین تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. شہداء کا پتہ تو موت کے بعد چلتا ہے, اور صالحین جو ہے زیادہ تر ہوتے ہیں. تو صالحین کی صحبت جو ہے اس کو گویا کہ یعنی مانگتے ہیں, ہم صالحین کے پیچھے چلنا ہم مانگتے ہیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت صالحین فرض عین ہے. اور میں آج کل فتویٰ دیتا ہوں کہ صحبت صالحین فرض عین ہے, کیونکہ اس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا. صحبت صالحین, تو اب یہ جو صحبت صالحین ہے ان کا حاصل کرنا, اور صحبت سوء سے بچنا, کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ لوگ جن پر تیرا غصہ ہے ان کا راستہ نہیں. اور وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں, یہ اس میں دو قسم کے لوگ آ گئے, وہ لوگ جو جان بوجھ کر اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, وہ لوگ جان بوجھ کر حسد کی وجہ سے, کینے کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے حق کو برداشت نہیں کرتے, جیسے شیطان ہے, یہود ہیں یا اس قسم کے اور لوگ ہیں, ان لوگوں کا راستہ بڑا خطرناک ہے. تو ان لوگوں کے راستے سے بچنا. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حق پہچانیں, لیکن وہ پھر بھی پہچان نہیں پاتے, کیونکہ انہوں نے غلط لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے, غلط لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو غلط لوگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی قابل اتباع نہیں ہیں, ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا. تو یہ جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اصل میں اس کی ایک چھوٹی سی مشق ہے کہ ہم مشق کر لیں, صالحین کے ساتھ رہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہیں, اپنے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, تاکہ اللہ جل شانہ ہمارے دل کے اوپر کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی اپنا تعلق نصیب فرمائے. میں نے ایک اور حدیث شریف بھی پڑھی ہے ابھی, حب الدنیا راسک الخطیہ, یعنی دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. میں اس موضوع پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب غالباً اسی پہ بات فرمائیں گے, یہ تو چونکہ میں پہلی بیان کی طرف آ گیا, اس وجہ سے جو ہے مجھے درمیان میں کچھ تمہید کے لیے کہنا پڑا, ورنہ میرا موضوع یہ ہے نہیں. تو دنیا کی جو محبت ہے اس کو دل سے نکالنا یہ سب سے اہم ہے. کیسے نکالنا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اور اد دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تو کرنا اسی دنیا میں ہے. تو دنیا کی محبت تو دل میں نہیں آنی چاہیے, یعنی موت سے پہلے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس کی محبت تو نہیں آنی چاہیے, لیکن اسی دنیا کے رہ کر ہی ہم آخرت کو بنا سکتے ہیں. لہذا ان کے اوقات کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے, اور ظاہر ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ایک حدیث شریف اور ذہن میں آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا قاسم اللہ یعطی, میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. یہ بہت زبردست مفہوم والی حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنے صفت ہادی کا مظہر بنایا, یعنی اللہ جل شانہ نے جن کو ہدایت دینا چاہا اور جن کو ہدایت دینا چاہیں گے اور چاہتے ہیں, وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. سارے راستے بند ہو گئے, ایک راستہ کھلا ہے, اور وہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو دیا تو سب کچھ اللہ نے ہے, لیکن تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کے لیے جس جماعت کو بنایا وہ صحابہ کی جماعت ہے, صحابہ کرام کی جماعت. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کو حاصل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کر لیا, اور پھر اس روشنی کو آگے ایک جماعت کو منتقل کیا، اور وہ جماعت تابعین کی جماعت ہے. پھر اس کے بعد تابعین کے جو قلوب منور ہوئے تھے، انہوں نے کوششیں کر کے تبع تابعین کے قلوب اپنے قلوب کے ذریعے منور کر دیے ہیں. یہ جماعتیں انتہائی محبوب اور محترم جماعتیں تھیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. جماعت نے جماعت سے فائدہ اٹھایا ان تین زمانوں میں. اس کے بعد پھر یہ صلاحیت جماعت میں نہیں رہی کہ وہ پوری جماعت کو ایک فکر منتقل کر سکیں، ایک پوری جماعت کو تیار کر سکیں. پھر یہ بات افراد کے اندر منتقل ہو گئی. چند گنے چنے افراد وہ اس چیز کو لے کے آگے اپنے اپنے دائرہ کار میں کچھ افراد کو وہ چیز منتقل کر دی جاتی ہے، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہے، چاہے وہ عملی لحاظ سے ہے، چاہے وہ ظاہر کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ باطن کے لحاظ سے ہے. دیکھ لیں، ظاہر کے لحاظ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے اوپر امت کا ایک کثیر گروہ جو ہے نا مطلب متفق ہو گیا. اب تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ بنگلہ دیش، آپ برما سے لے لیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان اور آگے سینٹرل ایشیا اور عراق نصف، اور آگے جو ہے نا وہ جو ہے نا آگے جو سینٹرل یورپ ہے اس تک، یہ سارا فقہ حنفی ہے. ترکی ہے، سارا فقہ حنفی ہے. اور ملیشیا اور انڈونیشیا اور اردن، یہ شوافی ہیں. اور ساتھ جو افریقہ ہے سوائے مصر کو چھوڑ کے جس میں مکسڈ ہیں، باقی تقریباً سارے مالکی ہیں. اور سعودی حضرات جو ہیں یہ حنبلی ہیں. اب دیکھیے اللہ جل شانہ نے ان چار بزرگوں کا فیض علوم ظاہرہ میں پھیلا دیا، اور اب جو لوگ بھی ظاہر کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ظاہر کے اس کو یعنی کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے فتاوی کو صحیح ثابت کرتے ہیں، تو وہ انہی حضرات کے اوپر آتے ہیں، انہیں حضرات پہ جمع ہوتے ہیں. ان حضرات کا فیض اللہ پاک نے اسے قبول فرما لیا. اب اس کے بعد صرف ظاہر پہ چونکہ کام نہیں ہونا تھا، ظاہر تو ڈانچہ ہے اور باطن اس کی روح ہے، یا دوسرے لفظوں میں ظاہر جو ہے یہ ظرف ہے اور باطن مظروف ہے. اگر کوئی برتن نہ ہو تو آپ وہ مظروف جو چیز ہے اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی، لہذا آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے. لہذا ظاہر سے دلو خلاصی نہیں ہو سکتی، ظاہر کو تو ماننا پڑتا ہے. مثلا جو کیفیت اللہ تعالیٰ کو نماز کے اندر مطلوب ہے، نماز ہی کے ذریعے مطلوب ہے، اور اس کا اللہ جل شانہ نے نماز ہی کو محل بنایا ہے، اس کو کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. بے شک کوئی کتنے اونچے مقام ذکر پر پہنچ جائیں، لیکن اقم الصلاۃ لذکری، اس رخ سے جو ذکر کرنے کی جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو قائم کی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. بعض لوگ ذکری پھر کبھی وجود میں آئے ہیں نا، وہ صرف ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نماز بھی تو ذکر کے لیے پڑھنی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ذکر کافی ہے. یہ فتنے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصل بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین پہ کو رکھا، جس سطح پہ، اس سطح پہ سب کو رکھنا پڑے گا، اپنے ذہن اور سوچ کو اس میں دخل نہیں دینا. تو یہاں پر میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ظاہر بہت اہم ہے، اس ظاہر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وہ ظاہر جو بھی روح ہو، جس کے اندر روح نہ ہو، اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا. مثلا نماز ہے، بہت صحیح طریقے سے ہم نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھی، ہم نے رکعتیں بھی صحیح پڑھی، اس کے اندر قرأت بھی صحیح کیا، اور تمام تجوید کے قواعد کے مطابق کیا، اس کے اندر تعدیل ارکان بھی کیا، سجدے بھی صحیح کیے، رکوع بھی صحیح کیے، سارے ارکان بالکل ہم نے صحیح کیے، لیکن ہم نے کیے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں بہت اچھے نمازی کہیں. اب بتا دو نماز کی کیا حالت ہے؟ نماز تو گئی. اس طریقے سے حج کسی نے کیا، بہت اچھا حج کیا، بہت اس میں خرچ کیا، بہت اس میں مشقت کی، سب کچھ ہو گیا، لیکن حج اس لیے کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو حج تو کیا. اس طرح خشوع نہیں ہے نماز میں، عاجزی نہیں ہے اعمال میں، عجب آ گیا یا تکبر آ گیا، وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی چیزیں. جیسے شہد کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا جائے، اس کے بعد وہ شہد نہیں رہتا بلکہ سارا سرکہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس قسم کی نجاست جو قلبی نجاست ہوتی ہے، یہ جس وقت اعمال کے اندر آ جاتی ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بحریرہ رضی اللہ عنہ سے وارد حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کو بیان کرتے وقت کئی بار بے ہوش ہوئے، کشی ان پہ تار ہوئی، بیان نہیں کر سکتے تھے، اور اخیر میں جب بیان فرمایا تو فرمایا کہ سب سے پہلے جن کو جہنم بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم ہوں گے، ایک سخی ہوں گے اور ایک شہید ہوں گے. عالم، اس سے کہا جائے گا کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ دن اور رات میں اس کو لوگوں میں پھیلاتا رہا تیرے رضا کے لیے. اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، عالم کہا گیا، اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. اس کے بعد سخی کی بات آ جائے گی. اب سخی کے فضائل آپ لوگوں کو معلوم ہے، عالم کے فضائل آپ لوگوں کو معلوم ہے، سخی کے ساتھ بھی یہی بات ہوگی، پھر شہید کے ساتھ بھی یہ بات ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اس لیے مقتول ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو تجھے بہادر کہا گیا. اب اندازہ کرے، ایک باطنی چیز ہے ریا، ایک مفسدہ ہے قلبی، وہ اعمال کے اندر آ گیا، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اب اندازہ کر لے، اسی طریقے سے تکبر ہے، اسی طریقے سے حسد ہے، اسی طریقے سے کینہ ہے، اسی طریقے سے بے صبری اور ناشکری ہے. ان تمام چیزوں کا ہمیں خم زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. بہرحال تصوف یہ بندہ بننے کا طریقہ ہے، انسان بندہ بن جائے، محض بندہ، اللہ کا بندہ، اس کے اندر اور کوئی چیز نہ رہے، بس صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے کام کرے، اور جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال فرمائے، اور دل میں کوئی اور طلب نہ ہو، صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی طلب ہو. حضرت عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے جس کو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا، فرمایا اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں اس کا انعام ان کو دیتا. فرمایا شعر کیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. آپ اندازہ کر لے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انعام تو دے دیا، کیسے انعام دے دیا؟ موت کے وقت حضرت نے شعر پڑھا ہے، موت کے وقت یہ شعر پڑھا. یہ کتنی بڑی داد ہے اپنے مرید کو کہ موت کے وقت وہ شعر پڑھا جو انہوں نے کہا تھا. بہرحال اس میں چیز کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل کو خالی کرنا چاہیے تمام آلائشوں سے، تمام دوسرے تقاضوں سے. ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو، ہاں ہماری ہر سوچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا ہر فکر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، تو یہ جو ہے نا یہ تصوف ہے، اس کی طرف جانے کے لیے یہ رستہ ہے. تو اب اس راستے پہ اللہ جل شانہ نے چلانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا تب تابعین کے بعد، اور وہ افراد جن کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور جن سے اللہ جل شانہ نے یہ کام لیا، ان کو صوفیہ کہتے ہیں. نام کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، اگر کوئی اس کو کوئی اور نام سے پکارے تو کوئی بات نہیں، لیکن کام یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کام لے لیا. اس میں جو نام مشہور ہوئے ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے قادری سلسلے کا اجرا ہوا، حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، جن سے چشتی سلسلے کا اجرا ہوا، خواجہ باؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے نقشبندی سلسلے کا اجرا ہوا، اور حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سروردی سلسلے کا اجرا ہوا. یہ حضرات تقریباً ایک ہی طور میں قریب قریب گزرے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ان سے یہ کام لیا. اس سے پہلے بھی چلا رہا تھا لیکن تدوین ان کے ہاتھ کروائی اور ان سے باقاعدہ سلسلے چل پڑے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا, ایک جگہ پر بیان تھا تو مجھ سے جب راستے پہ گزر رہا تھا مجھ سے پوچھا, یہ قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, سروردیہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے بخاری, مسلم شریف اور ابو داؤد شریف, نسائی شریف اور ابن ماجہ اور یہ ترمذی شریف, یہ آئے ہیں وہاں سے جو ہے نا وہ آئے ہیں, یہ قادریہ, سروردیہ, نقشبندیہ. کیوں؟ ان کتابوں نے کیا جمع کیا؟ بخاری شریف نے, مسلم شریف نے, ابو داؤد شریف نے, ترمذی شریف نے, ان نے کیا جمع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ محفوظ فرما دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ محفوظ فرما دیے اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک زبردست علم ہمیں دے دیا اور وہ ہے اسماء الرجال کا علم. اسماء الرجال کا علم ایسا ہے جس کی نظیر دنیا میں کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتی. اس کے ذریعے ہزاروں راویوں کی ہسٹریاں محفوظ ہو گئیں اور آج بھی ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حدیث شریف کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں راوی سے یہ مروی ہے اور اس راوی کی حیثیت کیا رہی ہے, لہذا ہم اس کے اوپر کیا حکم لگائیں. یہ محدثین کرام آج بھی کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا علم وجود میں آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی نسبت کو محفوظ رکھنا تھا. تو الفاظ کے لیے جب اتنی اللہ جل شانہ نے اتنا علم دے دیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی روشنی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوا ہوگا؟ وہ یہی انتظام ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اس کا ایسے اجرا فرما دیا کہ اگر آپ حضرات دیکھیں تو یہ انتہائی مستند طریقے سے چلے آ رہے ہیں. جیسے حدیث شریف کی جو نسبت ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں راویوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں راویوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون کون ہے اور اس کا کیا مقام ہے. اسی طریقے سے اس نسبت کو جانچنے کے لیے بھی ہمیں مشائخ کے شجروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کس نسبت سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ شجرے جو ہے ان کو محفوظ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ نسبتیں محفوظ رہیں. کوئی اگر بعد میں کوئی اعتراض کرنا چاہے تو اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے. اصل میں اس دین کو چونکہ باقی رکھنا تھا تو اس کے تمام لوازمات جو ہے ان کو جو ہے نا مطلب ایک رستہ دے دیا گیا, اور اس میں اس طریقے سے انتظام ہو گیا کہ درمیان میں کوئی شخص اپنی بات بول کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ قرار دے سکے, اور کوئی اپنی طرف سے کام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرا سکے. ایک دفعہ ایک بڑے عالم جو سمجھے جاتے ہیں, حالانکہ عالم تو نہیں لیکن ان کو عالم کہا جاتا ہے, اس نے جو ہے نا مطلب غلطی کی ایک بیان میں. اس نے کہا کہ ایک شخص ہے اگر وہ حدیث شریف پہ کام کر رہا ہے تو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس کو اتنا زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے حدیث شریف کے متعلق کہ وہ کہہ سکتا ہے چاہے وہ روایتوں میں وہ صحیح حدیث ہو لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہو سکتا اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس محدث کے لیے اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے. اور کہا کہ ممکن ہے کہ بعض روایات جو ہے وہ مطلب صحیح نہ ہو بظاہر ہو روایت کے لحاظ سے, لیکن وہ عالم کہہ رہا تھا کہ این ممکن ہے کہ اس محدث کے وہ قلبی بصیرت کی وجہ سے اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ روایت تو صحیح ہے, صرف اس کے راوی مجروح ہو گئے. تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم کے ایک ماننے والے کو ایک خط لکھا اور اس میں حضرت نے اس پر گرفت فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو غلام احمد قادیانی کو ہم کیسے مطمئن کریں گے جو کہتے ہیں انا خاتم النبی اللہ نبی آبادی, یہ نہیں ہے حدیث, اس کو ہم کیسے, اگر وہ انکار کر دے کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میرا اس قسم کی بات کر سکتا ہے, اب بتا دیں آپ اس کو کوئی لاجواب کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو لاجواب کرنے کے لیے ترتیب وہی ہے کہ چاہے بے شک کچھ بھی ہو لیکن حدیث شریف کے جو سند ہے وہ روایات سے ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خواب کے اوپر اور کشف کے اوپر کوئی دینی بات کا انحصار نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواب تو انسان کا اپنا ایک تعلق ہے, وہ دوسرے کے اوپر حجت نہیں ہے. اگر کسی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دے کہ ایسا کر لو, وہ حدیث شریف نہیں ہے, وہ روح صالحہ ہے. روح صالحہ کی اپنی اہمیت ہے لیکن شریعت کی احکامات کو ہاں مدعون کرنے کے لیے ان سے کام نہیں لیا جاتا. تو اب یہی بات ہے کہ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اسی ان مطلب ان سلاسل کی سند کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ درمیان میں کوئی آدمی ایسا نہ آ سکے جو کہ اس نام سے کچھ اپنی غلطیاں مطلب لوگوں کے اندر پھیلا سکے, تو اس کے بھی حفاظت کا بندوبست فرمایا گیا اور ہمارے مشائخ اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگوں کو جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو ان کو پھر ہم ایسی کتابوں کی طرف مراجعت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خود دیکھ لیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلے کیسے آئے. تو اگر یہ چیزیں محفوظ نہ ہوتی تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے تھے؟ میرے پاس ایک صاحب آیا تھا, پروفیسر ہے میڈیکل کالج کے, وہ آیا, وہ اپنے ایک اور شیخ کی کتاب لے کے آئے تھے جو وہ بھی پروفیسر ہے. تو مجھے کہا کہ دیکھیں میرے شیخ نے اس پہ جو نے کتاب لکھی ہے تصور پہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. میں نے جب ادھر ادھر دیکھا آگے تو پتہ چلا کہ کوئی سلسلہ اس کا ہے نہیں. تو میں نے فوراً شجر اٹھایا اور شجر ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو رک جاتے ہیں جب اس چیز کے مطابق بات نہیں آتی ہو. آپ اپنے شیخ کا شجرہ ثابت کر لیں کہ وہ جڑا ہوا ہے ان سلاسل کے ساتھ, تو پھر ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, اچھا آدمی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم شیخ نہیں مان سکتے. اچھا آدمی ہوگا لیکن اس کو ہم شیخ نہیں مان سکتے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی شخص شیخ ہونے کا دعویٰ کرے اور شیخ نہ ہو تو پھر وہ اچھا آدمی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر وہ شیخ ہونے کا دعویٰ کرے اور شیخ ہو نہیں تو وہ اچھا آدمی بھی نہیں ہے. کیوں اچھا آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹا آدمی اس معیار پہ نہیں پورا اترتا. اس نے کیسی بات کا دعویٰ کیا جو اس کو حاصل نہیں ہے؟ اور یہ بات بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اجازت دی جاتی ہے وہ امتثال امر کے طور پہ کام کرتے ہیں, ورنہ اس راستے میں تو انسان کے قلب کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, وہ تو سر بھی اٹھانے کا اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. ایسی حالت میں دوسروں کو بات کرے اور دوسرے سے اپنے بات منوائے, اپنا مقام کسی کو گنوائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لیکن بہرحال چونکہ ان کو مشائخ کا امر ہوتا ہے لہذا ان کو کرنا پڑتا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اجازت دی گئی تو حضرت نے بہت عرصے تک اس کو چھپایا ہوا تھا, کسی کو ظاہر ہی نہیں کیا تھا. تو جن لوگوں کو پتہ تھا انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا اس سلسلے کی خدمت کریں. فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ بات حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں تک پہنچ گئی تو انہوں نے باقاعدہ حضرت سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمارے والد صاحب کے اوپر جھوٹ مطلب باندھا ہے. لیکن یہ کیسے وہ کر سکتا ہے, میں کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا انہوں نے آپ کو اہل سمجھا اور آپ کہتے ہیں میں اہل نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اہل نہ ہو اور آپ کو جو ہے نا وہ اہل سمجھے؟ اس بات سے تنبیہ پا کر پھر جو ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے کو چلایا. اسی طریقے سے حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ, او ہو, ایک شخص آئے حضرت کے پاس اور حضرت اکثر عملے تین سوال کے بارے میں جو ہے نا خود فرماتے تھے کہ اس کے بارے میں تم لوگوں نے خود کہنا ہے, مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو. کون ہوں, کہاں سے آئے, کس لیے آئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت بزرگوں کی زیارت کی نیت سے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کیا فضول بات تو نے کی ہے, کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اگر میں قسم کہوں تم مجھ سے بڑا بزرگ ہے پھر کیا کرو گے؟ اب آدمی ہکا پکا رہ گیا کہ تانگ مطلب قسم کہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں, اب کیسے جو ہے نا مطلب کہ میں پھر کچھ کہہ سکتا ہوں؟ تو بڑے حیران ہو کہ اب میں کیا کروں. اللہ فرمایا یہ کہو کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور اللہ جب چاہتے تو فاسق و فاجر سے بھی اصلاح کروا دیتے ہیں. یہ کہو میں اپنے اصلاح کے لیے آیا ہوں. اب دیکھ لینا, اندازہ کر لے وہ حضرات اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں ان کے حضرات کے دلوں میں جھانکیں, یہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور یہی ٹھیک ہے, جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اس نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص جس وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی وجہ سے گھیرا ہوا ہے. تو عجب جو ہے یہ اگر کسی کے دل میں آ گیا تو اس کی تو ابھی اصلاح ہوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجبوراً امتثال امر کے طور پہ کرتا ہے ورنہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا. تو یہ جو شجرے ہیں یہ اصل میں ان نسبتوں کی انین ہے, ان نسبتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے. یہ میرے سامنے ایک شجرہ ہے, یہ میں لایا ہوں اس لیے تاکہ ذرا اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں, اس طرح زبانی جمع خرچ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک علم ہے اور پوری ایک محنت ہے. یہ شجرہ جو ہے اصل میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, لیکن یہ صرف حضرت کا نہیں ہے بلکہ مختصر تبدیلی کے ساتھ یہ ہمارے سارے اکابر کا شجرہ بن سکتا ہے, اور الحمدللہ میں نے اس پر محنت شروع کر لی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ایسا شجرہ ہم شائع کر لیں گے جس میں ہمارے سارے اکابر کی نسبتیں محفوظ ہوں گی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا بھی اور جو حضرات ہیں جو آج کل موجود ہیں انشاءاللہ ان کی سب جو ہے نا محفوظ ہوں گی. اس میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کو یہ نسبت ملی تھی, کیونکہ سارے صحابہ جیسے فقہا نہیں تھے, فقی صحابہ 20-22 تھے, ان سے پھر باقی صحابہ بھی لیتے رہے, تو اسی طریقے سے سارے صحابہ اس کام کے لیے نہیں مطلب استعمال ہوئے, دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوئے. تو بہرحال یہ کہ جو صحابہ کرام اس میں استعمال ہوئے ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن قلوان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سات حضرات ہیں. ان کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو آگے بلایا. پھر آپ کو ایک بات اور بہت عجیب انشاءاللہ آج پتہ چلے گی کہ جو ہمارے فقہا ہیں, ہمارے جو فقہا ہیں, جو فقہا اربعہ ہیں, امام ہیں ائمہ اربعہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام محمد بن حنبل, یہ ان سلسلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا دیکھیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. آج اس طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت امام سید موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے, اور اس طرح امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی نسبت ہے, وہ اخیر میں آ رہی ہے, ہاں ان کی ہے حضرت شیخ سختی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ. اور آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ باقاعدہ جو ہے یہ جو ہے ایک بزرگ تھے حضرت بشر حاتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مجلس میں جاتے تھے اور ان کے خاندان کے لیے ان کے بڑے ہی اونچے جذبات تھے. مثلا ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت سے استفتاح کیا, اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت گنجائش دینے والے میں تھے, ان مسائل میں گنجائش دیا کرتے تھے, زیادہ تر وہ ساتھ دیا کرتے تھے. لیکن ان سے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا, تو پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو یہ مسئلہ پوچھ رہے. پوچھا مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون چرخہ کات رہی تھی اور سامنے سے ایک مشعل بردار جلوس جو بادشاہ کا تھا وہ گزرا, اس روشنی میں انہوں نے کچھ چرخہ کاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے ناجائز ہے اس سے فائدہ اٹھانا, یہ مسئلہ پوچھا تھا. تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا یہ خاتون کون ہے, جب ان کو بتایا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ کی بہن ہے, فرمایا ان کے لیے ناجائز ہے, بشر حافظ رحمۃ اللہ کی بہن کے لیے ناجائز ہے. ایسی چیز مطلب کیا ہے, ان کے تقوی کا معیار جو ہے نا حضرت نے اتنا بلند رکھا تھا کہ ان کے لیے اس چیز کو, حالانکہ دیکھیں نا عام آدمی کے لیے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں, نہ اس کے اوپر کوئی فقہی بات مرتب ہوگی, لیکن تقوی ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ وہ جو ہے نا مطلب وہ کچھ گرد پڑی ہوئی تھی کپڑے کے اوپر, تو انہوں نے دریا کے پانی سے اس کو دھو لیا, تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو فرمایا تھے کہ اتنے سے کم ہو تو وہ معاف ہے, فرمایا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقوی ہے. تو تقوی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. تو یہ جو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ باقاعدہ حضرت کے پاس جایا کرتے تھے, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بدو کے پاس جایا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایک بدو کی خدمت میں جاتے, یہ کیا مطلب؟ تو حضرت نے فرمایا انہوں نے وہ چیز حاصل کیا ہے جو ہم ترک کر چکے ہیں, حالانکہ ترک نہیں کیا، اگر ترک کیے ہوتے تو پھر کیسے کیوں جاتے، لیکن حضرت کی تواضع تھی، حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے وہ چیز حاصل کیا جو ہم ترک کر چکے ہیں. بہرحال یہ جو شجرہ ہے اس میں سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلوردیہ، یہ ساروں کے ساروں سارے سلسلوں کی باقاعدہ شجرے موجود ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلے بعد میں اخیر میں ہندوستان میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کے سارے جمع ہو گئے، چاروں کے چاروں سلسلے جمع ہو گئے. اس کے بعد حضرت کے خلفاء میں چاروں سلسلے چل پڑے. اب الحمدللہ ہمارے اکابر کو جو نسبت اور سند حاصل ہے وہ چاروں سلسلوں میں، چار سلاسل. تو چار سلاسل کی یہ بات ہے کہ وہ چونکہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ پہ سب جمع ہو چکے تھے، لہذا وہ اب اس کے بعد جتنے بھی آ رہے ہیں تو وہ چار سلاسل میں آ رہے ہیں. ہم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، پنجاب میں یہ باتیں لوگ بہت پوچھتے ہیں کیونکہ وہ روایت پسند قسم کے لوگ ہیں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے کہ یہ ایک سلسلہ کو لوگ نہیں سنبھال سکتے، آپ چاروں سلسلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ چاروں سلسلے اصل میں بات یہ کہ وہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، اس سے جمع ہوگی، لیکن اس میں ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ اللہ پاک نے تقریبی طور پہ ہمیں دیا، ہمیں اس پہ بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر میں، ان کے مرد تربیت یافتہ لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ فلاں سلسلہ اونچا ہے فلاں سلسلہ کم ہے، تنقید والی بات نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سارے برابر ہیں الحمدللہ، چونکہ چاروں سلسلے ہیں. اور یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چشتی شیخ کے تربیت میں چند نقشبندی بھی ہونے چاہیے، اور نقشبندی شیخ کے تربیت میں چند چشتی بھی ہونے چاہیے. مطلب یہ کہ تنقید کی صورت نہ بنے، اور اس کے بارے میں ہمارے جذبات آگے پیچھے نہ ہو. ہمارے لیے سارے محترم ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے سارے محترم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہم سب کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کو جو ہے نا ہم محترم مانتے ہیں. ہاں مانتے ہیں ہمیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فتوا ہم ان کا مانتے ہیں لیکن دیکھے سب کو محترم مانتے ہیں. تو اگر کوئی کسی بھی سلسلے میں ہو نسبت کے لحاظ سے، ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ واضح چشتی تھے، واضح چشتی تھے، چشت کا بڑا غلبہ تھا حضرت کے اوپر. لیکن ایک دن مجھے بڑی دعائیں دی حضرت نے، فرمایا میں پہلے بھی سوچتا تھا کہ تیری نسبت نقشبندی ہے، آج مجھے یقین ہو گیا کہ تیری نسبت نقشبندی ہے، اور بہت دعائیں دی اللہ تعالیٰ تجھے اس سلسلے کا فیض نصیب فرمایا، تجھے یہ دے تجھے یہ دے، بڑے دل سے دعائیں دے رہے تھے. حالانکہ دیکھیں حضرت کا اپنا ذوق چشتی تھا. اسی طریقے سے ماشاء اللہ ہمارے جو مشائخ ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، تو یہ سارے کے سارے اس پہ جمع ہو گئے ہیں. اور یہاں پر الحمدللہ جو ہمارے بعد کے اکابر ہیں ان پہ تو ماشاء اللہ کچھ اور سلسلے بھی جمع ہوئے، جو عرب کے سلسلے تھے وہ بھی یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو سلسلے، ایک تو میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہ پدرم سلطان بود والے بات نہیں ہے کہ میرے باپ جو ہے نا سلطان تھے اور ہم اس پر فخر کرنا چاہیں گے. فخر تو اس بات میں ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، تو فرما تو دیا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، انکار تو نہیں کیا نا. فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ پاک نے جو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے اس پہ ہمیں فخر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. تسلیم کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ہمیں کم از کم ایک بات تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے سند محفوظ ہو جاتا ہے، بغیر اس کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے. جو شیخ نہیں ہے وہ تربیت کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے ڈاکٹر کوئی نہ ہو اور وہ کسی کا علاج کرے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اس کا علاج صحیح طریقے سے کرنے بھی چاہتا ہے لیکن مریض اس سے مر گیا تو ڈاکٹر گناہگار نہیں ہے. کیوں گناہگار نہیں ہے؟ اس نے اپنے علم کے مطابق اس کا صحیح علاج کر لیا لیکن اس کا وقت آیا ہوا تھا، فوت ہو گیا. ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے. اور اگر صحت مند ہو گیا، مطلب اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو ظاہر ماشاءاللہ اس کی طرف سے بھی ایک فائدہ ہو گیا، اس کو بھی ایک فائدہ مل گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شیخ ہے باقاعدہ، وہ جب کسی کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے تربیت کے لیے کوئی آتا ہے، تو اگر اس سے نقصان ہو گیا اس کو تو وہ ذمہ دار ہے. اسے اللہ پاک پوچھیں گے کیوں تو نے ایک چیز جو تجھے حاصل نہیں تھی تو نے اس کو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خامخواہ اپنے نفس کو اس بات پہ قائل کرنا کہ میں جو ہے نا لوگوں کے سامنے بڑا بنوں، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. اکثر ہمارے بعض ساتھیوں کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ جیسے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے یا مدارس کا سلسلہ ہے یا مجاہدین ہے, وہ اپنے اپنے سلسلوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی لوگوں کی تربیت بھی کرنے لگتے ہیں. مجھے خوب یاد ہے حضرت مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رائے کے مقیم تھے, آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوں گے, تو حضرت اکثر ہدایات دیا کرتے تھے اور جو ہے نا وہ بھی سنتے تھے, جو کارگزاری ہیں وہ بھی سنتے تھے. تو حضرت کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے یہ بات علل اعلان فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص جماعت میں آتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کو مجاہدے میں ڈالو, اس کا تم اکرام کرو, اور کہ تمہارے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں تو جائز نہیں ہے, تربیت مشائخ کرتے ہیں, ہم صرف اکرام کرتے ہیں. حضرت نے بالکل واضح طور پہ فرمایا تربیت مشائخ کرتے ہیں, تربیت جو ہے نا ہم لوگ نہیں کرتے, ہم تو صرف اکرام کرتے ہیں, یعنی اپنا اپنا ڈومین ہے. دوسری بات حضرت نے ایک اور موقع پہ فرمائی تھی, اچھی طرح یاد ہے الحمدللہ, ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس تو حضرت فرما رہے تھے, ہدایت دے رہے تھے, ہدایت میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ذکر ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن وہ مسنون ذکر ہوتا ہے, ذکر ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن وہ مسنون ذکر ہوتا ہے, وہ ذکر مشائخ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور وہ علاجن ذکر ہوتا ہے. فرمایا اگر آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو سارے مطلب جو ہے نا وہ اذکار اپنے اپنے وقت پہ کرنا چاہیے, لیکن اگر موقع نہ ملا اور دیر ہو گئی اور مجبوراً آپ کو کچھ کرنا پڑا کچھ نہیں کرنا پڑا تو ہمارا ذکر بے شک چوٹ جائے, مشائخ کا دیا ہوا ذکر نہ چھوٹے. اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ دیکھو اگر کسی کی جان پر بنا ہے تو غذا کو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے, دوا کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا, غذا کو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے, دوا کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ جو علاجن جو باتیں ہیں یہ صرف مشائخ کریں گے, یہ کوئی اور نہیں کرے گا, نہ تو علاج والا ذکر کوئی کسی کو بتائے گا اور نہ اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرے, نہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ بنانے کی کوشش کرے, بلکہ صرف اور صرف اپنے مشائخ کی طرف بے شک اس کو ترغیب دے دے, یہ جائز ہے, لیکن ترغیب ایسی بھی نہ ہو کہ یہ بتا دے کہ میرا شیخ غوث اعظم ہے اور میرا شیخ سب سے زیادہ اونچا ہے اور اگر کسی اور کے پاس جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا, نہیں اس کے بعد کی بھی اجازت نہیں ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اپنے مجلس میں بلاؤ, ان کے مجلس میں بٹھاؤ, اگر ان کے ساتھ ان کی مناسبت ہوئی تو انشاءاللہ خود بخود ہی اس کی طرف آ جائیں گے. اپنے شیخ کا تعارف کر لو, ان کو مجلس میں لے آؤ, اس سے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک رستے خود ہی کھول لیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ تنقیص والی صورت کہ کسی اور کو کم کرنا اور اپنے شیخ کو اونچا کرنا اس بات کا جواز نہیں. حضرت کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ہے نا اطلاع اتباع اعتقاد و انقیاد اس میں یہ فرمایا انقیاد نے کہ اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ مفید سمجھو, اور یہ تصور کرو کہ دنیا کے اندر اگر میرے لیے اس راستے کی کوئی نعمت مجھے موصول ہو سکتی ہے تو اپنے شیخ کے ذریعے ہو سکتی ہے, بلکہ کہیں اور سے بھی اگر ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بھی ہمارے شیخ کی برکت ہے. یہ کہہ سکتے ہو اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ مفید سمجھو لیکن اس کو سب سے زیادہ افضل نہ سمجھو, کیونکہ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے, یہ خدا ہے. خدا تعالیٰ کے قانون میں ہاتھ نہ دو, خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مطلب زیادہ طاقتور ہے اور قادر ہے, لہٰذا ہم لوگ جو ہے نا ان کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بہرحال یہ مختصر باتیں آپ کے سامنے میں نے اس لیے کی کہ اس چیز کا مطلب جو ہے وہ افادیت یہ سمجھ میں آ جائے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات اپنے اپنے مشائخ کے شجرے جو ہیں ایک تو اس کو محفوظ کر لیں اپنے ساتھ رکھ لیں, دوسری بات یہ کہ اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے نا وہ دعا کے لیے بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے, اپنے مشائخ مطلب کے ذریعے دعا مانگنا, یعنی اس جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ, اس کے ذریعے دعا مانگنا, تو اس کے لیے ماشاءاللہ شجرے موجود ہیں, ہمارے مشائخ کے بھی شجرے موجود ہیں, ان کو ذکر سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے تو بہت ہی باعث خیر ہے. یہ دیکھیں نا میں آپ سے بات عرض کروں, یہ ہمارے اکابر جو ہے تصور شیخ کبھی تعلیم پہلے کیا کرتے تھے, اب آج کل نہیں کرتے کیونکہ اس میں مسائل ہیں, لیکن شیخ کسی بات پہ یاد آ جائے تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے اور وہ اچھی بات ہوتی ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو جب آپ شجرہ پڑھیں گے تو آپ کو سارے مشائخ یاد آ جائیں گے, تو الحمدللہ سب کی نسبت کے ذریعے آپ کی نسبت کی تقویت ہو جائے گی. تو شجرہ پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے, اور یہ کہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارا شجرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملحق کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے المرء مع من احبہ, آدمی ان کے ساتھ ہو گئے جن کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب ہم اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا الحمدللہ, اپنے شیخ کے ساتھ کرتے ہیں, وہ اپنے شیخ کے ساتھ کرتے تھے, وہ اپنے شیخ کے ساتھ, اور ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب ظاہر مطلب یہ کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے پھر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ظاہر ساتھ تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرف آ جائیں گے. اور ایک بات آخر پہ میں ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دیکھو ایک ٹرین جا رہی ہے, ایک ٹرین جا رہی ہے, اس کا جو ڈبے ہیں خوبصورت خوبصورت ڈبے آگے ہیں, پیچھے ایک ٹم ٹم ڈبا ہے, اس میں سوراخ بھی ہے, اس میں ہوا بھی لگ رہی ہے, اس میں اور بھی مسائل ہیں, لیکن اس ڈبے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈبا آخری ڈبے کے ساتھ ملحق ہے, اور وہ آخری ڈبا اس طرح اور ٹرین کے ساتھ ملحق ہے, حتیٰ کہ انجن کے ساتھ سارے ڈبے ملحق ہیں. تو جب انجن جہاں پہنچے گا تو وہ آخری ڈبا جو ٹم ٹم ہے وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ بھی وہی پہنچے گا. یہی والی بات ہے. تو ہم اپنے مشائخ چاہے جیسے بھی کیوں نہیں ہیں ان کے ساتھ لگے رہیں, ان کے ساتھ لگے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بھی وہاں ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو جگہ دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.